swojego, proć. Nie widzim jedynej dumo, proć. Nie widzim jedynej dumo, proć. Nie widzim jedynej dumo, o, spadnie tu horką chlawą, proć. Nie widzim jedynej dumo, proć. Nie widzim jedynej dumo, proć. Nie widzim jedynej dumo, o, nie widzę chorowej smrt, proć. Nie widzim jedynej dumo, proć. Nie widzim jedynej dumo, proć. Nie widzim jedynej dumo, o, cielowa tu prostrzec stara, proć. Nie widzim jedynej dumo, proć. Nie widzim jedynej dumo, proć. Nie widzim jedynej dumo, szeklej kul, synu. Jedu na pół, plynu. Smiju se všem, jsem ten, který plafuje celý stůl v klidu. Všechno je cool, synu, jedu na půl plynu. Začni mě akceptovat, než nad tebou zlomím hůl chybu. Hledej v nulách, co nemají ty koule, v těch, co se bojí přeskočit plot. Hledej jí v lidech, co milujou průměr, nikdy v těch, co mají na tovej top. Nemusíš vůbec myslet jak diplomat, aby si dostal to, co ti patří. Můžeš chodit, plivat a diktovat, no a co, že nuly nebudou šťastný. Žiješ pro ně, nebo pro sebe, a se ti kurva uniká podstata. Žiješ pro ně, nebo pro sebe, na co ty povrchní fejkový košťata. Ty seš pasák, oni šlapky, Bůh jim dal jenom právo na pláboli. Ty seš pasák, oni šlapky, co má jenom uchcaný nádoby názory. Tak řešej, jak chodíš, jak mluvíš, co máš plánu, čeho všeho jsi schopnej. Kam čumíš, s kým felíš, kolik máš ten tupej hejt, tak mocnej. Kdykoliv mají šanci tě potopit, bouchaj šáň, jsou v hypeu smrdi. Chtěli by tě rozsekat a spolikat ze živa, vole, bachala, ty kanibaly mají to v krvi. Kontrolovat svoje ego, proč? Nevidím jedinej důvod, proč? Nevidím jedinej důvod, proč? Nevidím jedinej důvod, oh! Spadit tu horkou hlavu, proč? Nevidím jedinej důvod, proč? Nevidím jedinej důvod, proč? Nevidím jedinej důvod, oh! Nevej ten hladovej smrt, proč? Nevidím jedinej důvod, proč? Nevidím jedinej důvod, proč? Nevidím jedinej důvod, oh! Čelovat tu prostřed stána, proč? Nevidím jedinej důvod, proč? Nevidím jedinej důvod, proč? Nevidím jedinej důvod, všechno je cool, synu. Jedu na půl plynu. Smiju se všem, jsem ten, který plafuje celý stůl v klidu. Všechno je cool, synu. Jedu na půl plynu. Začni mě akceptovat, než nad tebou zlomím hůl plivu. Na všechny ty půsty, co nechtěj chápat, že nemám důvod se chovat jak div, který má v plánu se zavděčit každému druhému jenom proto, aby měl klid. Klidně vdechnu ten menší stres, na to jsem stejně zvyklý už odmala. Sedu na hranice pravidla, nejsem pes, aby mě zajímala něčí pochvala. Jdu striktně, ale čistě, i když palice nemám moc tibet. Jdu striktně, ale čistě, a za svoje hovno se nemusím stydět. Už pár let, furt stejně, i když to občas vypadá přísně. Už pár let, furt stejně, lojalita vždycky na prvním místě. Ale ty půsty furt plečej, tak nevím, já jsem moc, nebo oni jsou málo. Jenom zvýším hlas, nebo řeknu ne, hned slyším už klídek, kámo. Chtěli by mě vidět jak ovci, chillovat tamhle v píče v rohu. Nemůžu si pomoct, ale to, co by chtěli, oni mi vždycky vyhouprdili, díky bohu. Kontrolovat svoje ego, proč? Nevidím jedinej důvod, proč? Nevidím jedinej důvod, proč? Nevidím jedinej důvod, oh! Spadit tu horkou hlavu, proč? Nevidím